นี่คือรายการธรรมรับอรุณต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยในการพบกันของเราก็มีช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ที่มีแม่ข่ายจากทางกรุงเทพมหานครส่งไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศถ้าใครรับฟังจากทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าคลื่นสั้นหรือแม้แต่การรับฟังย้อนหลังทางออนไลน์เราก็สามารถทำได้และการที่ท่านผู้ฟังจะติดต่อกับทางรายการนั้นก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ในที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกที่จะเขียนส่งทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma/prd ในหน้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีให้กรอกข้อความก็ถ้าท่านฟังที่สะดวกทางนั้นทางอินเทอร์เน็ตหรือทางจดหมายก็ใช้ช่องทางตามที่ได้บอกมานี้โดยจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งมาทุกฉบับข้าพเจ้าก็อ่านหมดถ้าฉบับไหนมีคำถามที่อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็จะมาคุยให้ฟังกันในวันพุธหรือมีประเด็นต่างๆก็จะคุยกับคุณเตือนใจด้วยในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงของการสักษาเอาละวันนี้เรามีคำถามของท่านผู้ฟังที่ใช้นามว่าคุณสมจริงขวัญทองจากมาจากจังหวัดตรังแต่คุณสมจริงขวัญทองเขียนมาเป็นไปรษณียบัตรถามถึงเรื่องของหิริโอตตัปปะแต่ว่าคนที่มีคุณธรรมคือหิริโอตตัปปะแสดงว่าคนนั้นมีศีลบริบูรณ์โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่นำมาทำความเข้าใจก่อนคำว่าหิริโอตตัปปะเนี่ยมันคืออะไรหิริคือความละอายต่อบาปแต่ละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแต่ส่วนโอตตัปปะคือความกลัวแต่สะดุ้งกลัวต่อบาปแต่สะดุ้งกลัวต่อกายวาจาใจเป็นทุจริตนี่คือหิริและโอตตัปปะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้หรือไอ้ความละอายเนี่ยมันมีอย่างนี้แต่ถ้าสมมติเราอายที่จะทําความดีอย่างเงี้ยอายที่จะทำความดีงั้นเขาไม่ได้หิรินะท่านฟังหรือว่ากลัวที่จะทําความดีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้หิริหรือโอตตัปปะไม่ใช่อย่างนั้นแต่หิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกุศลยกตัวอย่างเช่นเรากลัวผีอย่างเงี้ยความกลัวตรงเนี้ยที่คุณกลัวผีเนี่ยนะไม่ใช่โอตตัปปะนะก็จะไหมไม่ใช่ความกลัวที่เป็นกุศลเพราะหิริโอตตัปปะเนี่ยเป็นความละอายความกลัวอย่างเป็นกุศลซึ่งปกติอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ยังจะต้องกลัวอะไรอีกนะต้องกลัวสิต้องกลัวบาปต้องอายสิต้องละอายบาปซึ่งจะเป็นความละอายความกลัวอย่างเป็นกุศลซึ่งในทางตรงข้ามคนที่กลัวผีเนี่ยไอ้ความกลัวผีตรงนี้นั้นมันเป็นความกลัวอย่างเป็นอกุศลนะเพราะว่ามันทำจิตใจของเราให้สั่นไหวทำจิตใจของเราให้ตั้งจิตเป็นสมาธิไม่ได้แต่ในทางตรงข้ามอีกเหมือนกันแต่คนที่กลัวต่อบาปอย่างเงี้ยเขาจะละเว้นบาปแล้วก็จะไกลจากบาปจิตเขาก็จะเป็นสมาธิได้ก็จะเป็นไปเพื่อกุศลธรรมนอกจากนี้พระเจ้ายังเคยเปรียบเทียบยกอุปมาอุปไมยแต่ว่าหิริเนี่ยเหมือนกับคูล้อมรอบเมืองเนี่ยข้าศึกมาจะต้องถูกคูนี้กั้นไว้ก่อนบุกมาไม่ได้แต่แล้วโอตตัปปะก็คือเหมือนกับเชิงเทินเดินรอบเห็นข้าศึกศัตรูมาแต่ไกลแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเมืองได้เนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับป้อมอย่างนี้นะป้อมที่ป้อมมหาการป้อมที่ใช้ป้องกันข้าศึกศัตรูเนี่ยบนกำแพงป้อมก็จะมีทางเดินตรงนี้ก็เปรียบเสมือนโอตตัปปะนะหน้ากำแพงนะก็จะต้องมีคูขุดเอาไว้นะทั้งลึกและกว้างนะมีน้ำอยู่บ้างมีน้ำอยู่บ้างนะเพื่อที่จะให้ข้าศึกเนี่ยมันข้ามมาไม่ได้เช่นเดียวกันหิริโอตตัปปะก็จะเป็นลักษณะนี้ในคำถามของคุณสมจริงนั้นได้ถามถึงว่าคนที่มีหิริโอตตัปปะเนี่ยแสดงว่าคนนั้นมีศีลสมบูรณ์โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่ในเรื่องนี้พระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรนะบอกว่าคนที่มีหิริมีโอตตัปปะเนี่ยเราก็ประกอบด้วยความไม่ประมาทด้วยนะ3อย่างนี้จะทําให้เกิดคุณธรรมที่เรียกว่าความเอื้อเฟื้อในบุคคลที่คุณเอื้อเฟื้อนะความเป็นคนว่าง่ายแล้วก็ความเป็นคนมีมิตรดีนะคือถ้าเรากลัวละอายต่อบาปเราก็ไม่อยากคบเพื่อนชั่วใช่มั้ยกลัวละอายต่อบาปเราก็จะเป็นคนที่ว่าง่ายนะเรากลัวละอายต่อบาปเราก็จะเอื้อเฟื้อในธรรมที่ควรเอื้อเฟื้อ นะพอเป็นอย่างนี้แล้วนะเราก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นมีศรัทธามีความเพียรนะมีความเป็นผู้รู้เกิดขึ้นพอคนที่มีศรัทธามีความเพียรมีความเป็นผู้รู้แล้วนะก็จะละความฟุ้งซ่านได้จะทําจิตให้สํารวมได้แล้วก็จะมีศีลได้ตรงนี้แต่มันมีขั้นตอนไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มีหิริโอตปะจะทําให้มีศีลบริบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติใช่เป็นอัตโนมัติพระเจ้าเปรียบเหมือนกับน้ําฝนที่ตกลงบนภูเขานั้นมันก็จะทําซอกห้วยซอกเขาซอกผาให้เต็มทีนี้พอซอกห้วยซอกเขาซอกผาเต็มนั้นก็ทําบึงน้อยๆเต็มบึงน้อยๆเต็มก็บึงใหญ่เต็มแต่บึงใหญ่เต็มแม่น้ําน้อยเต็มแม่น้ําน้อยเต็มแม่น้ําใหญ่ก็เต็มแม่น้ําใหญ่เต็มขึ้นมาน้ํามหาสมุทรก็เต็มขึ้นมาได้ทีนี้ไอ้กว่าฝนมันจะตกบนภูเขาทีละหยดละหยดเนี่ยมันก็ใช้เวลาแต่กระบวนการของเขาเป็นไปอัตโนมัติถูกต้องแต่เราความกลัวละอายต่อบาปเราก็ไม่อยากทําบาปแต่ก็มาหลอกให้คุณโกงโกง4โกง4เส้นตรงนี้แล้วก็รับเงินนี้ไปถ้าเราละอายต่อบาปนะเรากลัวต่อบาปไอ้นี่มันโกงชาติบ้านเมืองเนี่ยเราไม่ทําในนี้เรามีศีลนั่นดีหรือว่าเรามีคนมาทอดสะพานมีผู้หญิงหรือผู้ชายมาทอดสะพานให้เราเรามีจิตที่เรามีความละอายความกลัวต่อบาปเรามีคู่อยู่แล้วเอ๊ะฉันไม่ทําแต่มันก็มีศีลขึ้นมาซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่ข้าพเจ้าพูดถึงเนี่ยคือว่าพอเรามีความกลัวความละอายต่อบาปมีความไม่ประมาทด้วยเราจะเป็นคนว่าง่ายเราก็ไม่อยากจะไปคบเพื่อนชั่วแล้วเราก็จะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อในธรรมในบุคคลที่ควรเอื้อเฟื้อนอกจากนี้ทําให้เราเป็นคนที่มีความเพียรมีศรัทธาในทางคําสอนมีวัฏฏันอยู่ก็จะทําให้เราเป็นผู้มีศีลขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นในใจของเราความหมายตรงนี้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความที่เป็นอัตโนมัติตรงนี้มันมีประเด็นอยู่นี้ว่าอัตโนมัติเนี่ยหมายถึงเป็นกระบวนการของเขาไปโดยอัตโนมัตินะเป็นขั้นเป็นตอนไปแน่นอนน้ำต้องไหลลงสู่ที่ต่ำอันนี้มันเป็นอัตโนมัติแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแล้วไอ้อัตโนมัติตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปบังคับให้มันเกิดหรือว่าต้องไปฝืนให้มันเป็นเพราะมันเป็นไปตามกระบวนการของมันจึงเป็นไปตามอัตโนมัติดังนั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันอย่างถ้าคุณมีสติอย่างเงี้ยคุณมีสติเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามกระบวนการที่จะทำคนที่มีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แล้วบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นั้นเป็นฐานะที่เป็นไปได้อย่างเงี้ยนี่จะเป็นบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นอัตโนมัติแต่เป็นไปตามกระบวนการของมันไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนให้มันเป็นนะเพราะว่าบางทีเราจะไปบังคับเราจะไปฝืนมันเนี่ยอาจจะทําให้มันช้าด้วยซ้ํามีการเนื่องช้าด้วยซ้ําเพราะงั้นความอันเป็นอัตโนมัติตรงนี้จะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่ว่าระดับความแตกต่างกันนะไอ้ของความสูงมันมากหรือน้อยแล้วก็หมายความว่าคุณใส่หิริโอตปะมากหรือน้อยล่ะถ้าคุณมีหิริโอตปะมากนะไอ้ความที่ศีลมันจะปรากฏขึ้นมันก็เร็วนะถ้าคุณมีหิริโอตปะน้อยในทางตรงข้ามไอ้ความที่ศีลมันจะปรากฏขึ้นมันก็ช้าเหมือนกับน้ําที่จะไหลลงสู่ที่ต่ําใช่มั้ยถ้ามันห่างกันมากความแตกต่างระหว่างความสูงมากมันก็ไหลปวดปวดลงมาเลยเร็วมากงี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของความเป็นอัตโนมัติคําถามที่2ของคุณสมจริงจากจังหวัดตรังก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการเดินตามมรรคแบบว่าเป็นการทําให้สิ้นกรรมได้อย่างไรนะมันต่างกับการหมดกรรมหรือไม่นะต่างกันท่านผู้ฟังมรรค8เป็นทางใช่ไหมซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้ในหลายพระสูตรที่บอกว่าเป็นทางที่ทําให้ถึงความสิ้นกรรมนะความสิ้นกรรมสิ้นกรรมไม่ใช่หมดกรรมนะกรรมมีอะไรบ้างต้องทําความเข้าใจนะกรรมมีประมาณต่างๆของกรรมนะกรรมดีมีกรรมชั่วมีนะผลของกรรมคืออะไรผลที่ให้ในปัจจุบันให้ในเวลาถัดมาให้ในเวลาถัดมาถัดมาอีกนะกรรมแบบต่างๆกรรมดำก็มีกรรมขาวก็มีกรรมไม่ดำไม่ขาวก็มีนะเหตุเกิดของกรรมนะก็คือผัสสะนะผลที่เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีโอ้นี่คือถ้าจะพูดเรื่องของกรรมเนี่ยทำให้มันหมดเนี่ยคือต้องทำทั้งหมดนี้ให้หมดเลยนะทำทั้งหมดนี้ให้หมดถึงจะเรียกว่าหมดกรรมจริงๆซึ่งกรรมทั้งหมดนี้นะมันจะเกิดในจิตนะจิตจะเป็นผู้ที่สร้างกรรมรับผลของกรรมรับรู้สิ่งต่างๆมาทางผัสสะนะแล้วก็ผลิตเป็นกรรมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะให้มีความเกิดความอะไรต่อไปนั่นนี่คือจะเกิดที่จิตความสิ้นกรรมเนี่ยก็คือความที่กรรมนั้นมันหายไปจากการรับรู้ของจิตนั่นคือจิตดับไปนั่นจิตดับไปแล้วไอ้ความเกิดขึ้นของกรรมมันก็ไม่มีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือความสิ้นกรรม คือบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยคือคำว่าสิ้นกรรมแต่ทีนี้ไอ้ความว่าหมดกรรมในภาษาไทยที่เราใช้เนี่ยก็คือหมายความว่าคุณเหตุคุณยังต้องการมีอยู่แต่ว่าผลคุณไม่ต้องการเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าเรามาดูตามรูปศัพท์กันจริงๆเนี่ยเข้าใจระบบของกรรมจริงๆแล้วเนี่ยสิ้นกรรมกับหมดกรรมเนี่ยก็จะมีความหมายเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเราเข้าใจคําว่าหมดกรรมในลักษณะที่ว่าเหตุคุณต้องหยุดนะคุณหยุดสร้างเหตุหยุดสร้างผัสสะที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีผัสสะมันก็ไม่มีผลมันก็ไม่มีการที่จะสร้างกรรมจิตเราไม่มีการที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆกรรมก็หมดไปตรงนั้นแต่ถ้าคุณใช้ความหมายคําว่าหมดกรรมในลักษณะนี้นะก็จะมีความหมายเหมือนกับคําว่าสิ้นกรรมนะซึ่งเป็นบทพยัญชนะที่พระเจ้าใช้นะคือคําว่าสิ้นกรรมนะพระเจ้าจะไม่ได้ใช้คําว่าหมดกรรมทีนี้หมดกรรมเนี่ยคนไทยเอามาใช้ในลักษณะที่ว่าหมดแต่ผลนะผลชั่วๆหมดไปเหลือแต่เรื่องดีๆเนี่ยหมดกรรมกันสักทีอย่างเงี้ยนะมันซึ่งมันความหมายมันเพี้ยนไปนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเข้าใจถูกว่าหมดกรรมนี้หมายถึงคุณไม่สร้างเหตุที่จะทําให้กรรมมันเกิดขึ้นนั่นนี่จะมีความหมายเหมือนกันและที่ต้องทําความเข้าใจตรงนี้อันหนึ่งก็คือว่าการสิ้นไปการหมดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนั่นเป็นเรื่องดีทําไมเพราะว่ากรรมเนี่ยมันเป็นทุกข์นะกรรมที่ให้ผลเป็นสุขก็มีใช่ไหมกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์ก็มีใช่ไหมกรรมที่ให้ผลเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีนะซึ่งถามว่าผลเป็นสุขนั่นก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งผลเป็นทุกข์อันนี้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นทุกข์ทำไมถึงบอกว่ากรรมที่ให้ผลเป็นสุขเนี่ยเป็นความทุกข์เพราะว่าความสุขนั้นมันเปลี่ยนไปได้มันหายไปได้สมมติถ้าเราจะสุขอยู่ตลอดกินอาหารดีๆตลอดมีความสุขทางตาทางหูพวกนี้ตลอดเนี่ยก็แสดงว่าคุณมีกรรมดีนะมีกรรมที่ให้ผลเป็นความสุขมานะซึ่งไอ้ความสุขนี้มันเป็นความทุกข์เพราะว่าไอ้อาหารที่ดีๆตลอดอยู่นั้นความสุขที่มีผ่านมาทางตาทางหูเนี่ยมันไม่ได้คงที่อยู่ตลอดเวลาแต่บางทีอาหารก็มีแมลงวันแต่บางทีการบริการของเขาก็ไม่ได้ตามที่เราหวังเราก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาซึ่งไอ้ลักษณะที่มันดีก็มีชีวิตเราเนี่ยดีก็มีนะคือกรรมดีก็มีชีวิตเราเนี่ยที่มันแย่จังหวะชีวิตที่มันแย่ก็มีนั่นคือชั่วก็มีนะให้ผลเป็นสุขก็มีให้ผลเป็นทุกข์ก็มีให้ผลหวานก็มีให้ผลเผ็ดร้อนก็มีซึ่งในลักษณะอย่างเนี้ยคือลักษณะของความทุกข์คือลักษณะที่มันไม่เที่ยงมันเป็นความทุกข์ถ้าเราเข้าใจด้วยจิตใจที่มีความแน่วแน่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งนี้แหมไม่ดีเลยแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าที่สงบระงับที่ประณีตกว่านี้เนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นลงที่ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนเรื่องของกรรมนี้เท่าไหร่แต่เราก็จะไปหาถึงจุดที่มีความสงบระงับมีความประณีตกว่านั่นคือจุดที่เป็นความสิ้นกรรมอันนี้ความเข้าใจเราก็จะค่อยมีไปเรื่อยๆมีมากขึ้นแต่บางทีตอนนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่ได้แสวงหานิพพานแต่เส้นทางที่เราจะทําให้มีความสุขได้และมีความสุขในชีวิตประจําวันได้มีความสุขในครอบครัวได้มีทรัพย์รักษาทรัพย์ที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับที่เราจะไปนิพพานนั่นแหละนะไปทางเดียวกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงไม่เป็นไรนะเราก็แค่ทําใจของเรานะให้มีความสุขตามระบบของอริยมรรคมีองค์8ตามอริยมรรคมีองค์8ไปชีวิตเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะมีใจสบายมากขึ้นเป็นเส้นทางเดียวกันนะเราค่อยทําไปเรียนรู้ไปคําถามถัดมาของคุณสมจริงขวัญทองนะเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าก็คือคุณสมจริงเนี่ยมีคําถามเรียกว่าเป็นลักษณะความเห็นด้วยในที่พูดถึงว่านักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็จะคิดสิ่งประดิษฐ์วิทยาการต่างๆที่ทําให้มีความสะดวกสบายทางกายแต่พระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเป็นฝ่ายนามธรรมนะส่วนนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเป็นฝ่ายวัตถุสรุปอย่างนี้แล้วมีความผิดถูกมากน้อยหรืออย่างไรในความเห็นของข้าพเจ้าเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ก่อนดีกว่าคําว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราไปดูตามพจนานุกรมหรือว่าข้อมูลต่างๆในบรรณานุกรมเนี่ยเขาจะให้ความหมายว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือนักที่มีการค้นคว้าวิจัยนั้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะคำนี้เขาให้ข้อมูลมาว่าเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2376โหหนุนนานแล้วนะเนี่ยเป็นร้อยปีที่ผ่านมาละแล้วก็ใช้แทนคำว่านักปรัชญาทางธรรมชาติ นะตอนแรกใช้นักปรัชญาทางธรรมชาติต่อมาใช้คำว่านักวิทยาศาสตร์นะพระพุทธเจ้าเรียกตัวเองว่าอะไรนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพราะด้วยความที่เขามีการค้นคว้าวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เขาก็เรียกตัวเองว่านักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ทางด้านการคำนวณเขาก็เรียกว่านักคณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นก็แตกออกไปแยกออกไปมีการใช้คําใหม่กับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะพระเจ้าเรียกตัวเองว่าอะไรนะพระองค์เรียกตัวเองว่าพุทธะนะแปลว่าผู้รู้นักวิทยาศาสตร์เขารู้ไหมเขาก็คงรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญมีการค้นคว้ามาอย่างดีนะพระเจ้าใช้คํานี้นะที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยโบราณเรียกตัวเองว่าพุทธะบางครั้งก็เรียกว่าสัพพัญญูนะในบทอิติปิโสเนี่ยที่เราสวดกันได้หลายๆคนสวดกันได้จําได้บางคนสวดแปลได้ด้วยซ้ํานั่นแหละคือคําที่เรียกพุทธะอยู่แล้วนะมีเป็นผู้ที่พร้อมด้วยวิชาและจารณะนะเป็นผู้ครูนะบางทีก็เรียกตัวเองว่าเป็นผู้สอนเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันหลายคนก็เป็นคุณครูในมหาวิทยาลัยด้วยนะทํางานวิจัยอะไรต่างๆก็สอนนักศึกษาไปด้วยแล้วก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้สอนเหมือนกันซึ่งคำที่เขาใช้เรียกกันตั้งแต่สมัยก่อนคำว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือนักปรัชญาทางธรรมชาตินะซึ่งพระพุทธเจ้าเราไม่ได้บอกว่าตัวพระองค์เป็นนักปรัชญาด้วยซ้ำนะนักปรัชญานี่เป็นแบบที่มีความคิดวิเคราะห์นะเขียนตำราออกมาเล่มหนาๆนะคิดวิเคราะห์มีความเอามันทางปัญญานะเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นหิ้งแต่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทำความทุกข์ของสัตว์โลกเนี่ยให้หายไปสัมปรีพรหมก็เคยยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ชนะเป็นผู้ขนยานเป็นผู้ขนสัตว์เป็นผู้นำฝูงสัตว์ไปโอ้หลายอย่างแต่เพราะนั้นเราจะเรียกชื่อเรียกพระพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากคำว่าพุทธะแล้วก็จะมีอีกหลายร้อยชื่อนั้นแต่ละคนก็สรรหามายกย่องสรรหามาเรียกอย่างถ้าคุณสมจริงจะยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คงอาจจะได้ตามความรู้ความเข้าใจหรือตามเจตนาที่เราอยากจะยกย่องพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะสิ่งหนึ่งที่ต่างกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันนะกับความรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือความรู้ใดๆก็ตามนะไม่จำเป็นเฉพาะว่าสายวิทยาศาสตร์สายปรัชญาสายดนตรีสายภาษาก็ตามแต่ความรู้ใดๆก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานนั่นไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ความรู้สิ่งที่พระเจ้าสอนนะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรก็ตามจะเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานนี่มันต่างกันตรงนี้มันลึกล้ำต่างกันตรงนี้ความหมายมันต่างกันมากหมอในโรงเรียนแพทย์เขาก็สอนเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นหนังนะตรงนี้เรียกอันนั้นตรงนั้นเรียกอันนี้นะมีคุณสมบัติอย่างนั้นอายุเท่านี้เป็นโรคนี้พระเจ้าก็สอนนะสอนเรื่องโรคต่างๆคุณเรามีเป็นของรังโรคนะอวัยวะต่างๆเป็นอย่างนี้แยกแยะออกมานะแต่สองอย่างมันไปคนละที่นะความรู้อันหนึ่งเป็นไปเพื่อความยึดถือเป็นไปเพื่อความจับยึดเป็นไปเพื่อที่จะได้เป็นไปเพื่อที่จะยึดถือเป็นไปเพื่อที่จะสะสมแต่ความรู้ของพระเจ้าสอนมาเรียนมาคล้ายๆกันอยู่แต่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานแต่เป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อความรู้อันยิ่งแต่ไม่ใช่ความรู้ธรรมดานะไม่ใช่แค่ใบปริญญาแต่เป็นความรู้อันยิ่งแต่ความแตกต่างชัดเจนมันจะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยแล้วการปฏิบัติเป็นไปเพื่อที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้เกิดขึ้นได้นั่นคือไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะสั่งสมความทุกข์นะความรู้ความเรียนอันใดที่จะเป็นไปเพื่อการที่จะทุ่มเถียงกันทิ่มแทงกันนะใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นไม่ถูกพระเจ้าก็ยังเตือนเอาไว้นะมีเรื่องของจรรยาบรรณตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นไปเพื่อนิพพานอย่างที่ว่านั่นคือคำถามของคุณสมจริงขวัญทองนะเขียนมาตามปริศนียบัตรจากจังหวัดตรังต่อไปเป็นคำถามของผู้ที่ใช้คำว่าผู้เดินตามเป็นคำถามที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตคุณผู้เดินตามมีคำถามอย่างนี้ว่าคนทั่วไปที่เป็นยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไ แต่มักจะมองมุมของการสละความสุขแม้เพียงเล็กน้อยนะเพื่อที่ความสุขที่จะดีกว่ายิ่งกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะยากสำหรับเขานะเขาไม่ได้คิดไปในแนวทางนั้นปุถุชนคนธรรมดาส่วนใหญ่ก็ยังพอใจอยู่ในความสุขนะแต่ก็ยังมีการประพฤติดีบ้างมีการให้ทานบ้างแต่ว่ายังไม่ต้องการหลุดพ้นแต่ว่าอย่างนั้นแล้วคำถามก็คือว่าถ้าคนเขาพูดอย่างเงี้ยเราจะตอบเขาอย่างไรดีแต่ถ้าคนมีความเห็นอย่างนี้พูดว่าโอ้ฉันยังไม่ได้อยากไปนิพพานหรอกแต่ก็ทำดีไปรักษาศีลไปแต่ยังไม่ต้องการหลุดพ้นจะบอกกับบุคคลเหล่านี้ว่าอย่างไรแต่ซึ่งตรงนี้ในความเห็นของคุณผู้เดินตามเนี่ยเรื่องความสุขเพียงเล็กน้อยเช่นว่าความสุขจากการได้การมีการเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะไปหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นการละความยึดมั่นถือมั่นการปล่อยวางความหลุดพ้นอย่างนี้ยังไม่ได้ไปในแนวทางนั้นยังยินดีอยู่ในความสุขเพียงเล็กน้อยตรงนี้แต่ก็ยังเดินอยู่ตามมรรคบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ข้าพเจ้าก็ว่าก็ดีแล้วนะคือถ้าคนธรรมดาทั่วไปชาวบ้านชาวช่องเราแค่ว่าเรารักษาศีลได้มีการให้ทานมีการรักษาศีลแต่คุณเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องของการหลุดพ้นมรรคผลนิพพานอะไรล่ะเอาตรงนั้นเอาไว้ก่อนแต่ว่ารักษาศีลอย่างดีนั่นก็ชื่อว่าเดินตามมรรคแล้วนะแต่คุณปฏิบัติตามธรรมแล้วแต่ว่าอาจจะมีความขยันขันแข็งนะไม่โกงชาติโกงบ้านโกงเมืองมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ก็ไม่ได้ไปวัดนั่งสมาธิอะไรมากอันนั้นดีมากเลยนะคุณฟังข้าพเจ้าว่าแต่ว่าเมืองจะอยู่เป็นสุขมากในประเทศไหนเป็นประเทศที่มีศีล อย่างดีคนผู้คนในประเทศนั้นรักษาศีลบ้านนั้นเมืองนั้นครอบครัวนั้นบริเวณนั้นน่าจะเป็นบ้านเมืองครอบครัวที่มีความสุขมากทีเดียวมีการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคดีความต่างๆในศาลก็จะน้อยลงคนที่เป็นอย่างเนี้ยจิตมันก็จะดีขึ้นแน่ลดการเบียดเบียนลงนะดีกว่ามากมีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าถ้าทำความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นก็จะให้ชัดเจนมากขึ้นนะความสุขเนี่ยในโลกเนี่ยพระเจ้าแบ่งเป็น2ส่วนนะคือความสุขที่เกิดจากกามนะคือความสุขที่เกิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนที่1แล้วความสุขส่วนที่2คือความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เกิดทางกามเช่นอาหารอร่อยนะชื่อเสียงกิตติยศความสุขความสบายทางกายทั้งตาทั้งหูดนตรีไพเราะอย่างนี้นะเป็นความสุขส่วนที่1ความสุขที่เกิดในภายในเช่นความสุขที่เกิดจากความสงบระงับเช่นสมาธิหรือการที่เราหักห้ามใจจากการที่เราทำไม่ดีเราเกิดความสุขใจขึ้นตรงนี้ถ้าเราเห็นได้เรารับรู้ได้นี่เป็นความสุขประเภทที่2ซึ่งความสุขประเภทแรกนั้นไม่ดีแต่ไม่ควรทำให้มากไม่ควรเจริญไม่ควรเสพแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรกลัวตรงนี้ส่วนความสุขส่วนที่2ที่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบระงับในภายในเป็นความสุขที่ควรทำให้มากไม่ควรกลัวแต่เป็นความสุขที่ดีเป็นความสุขที่ประณีตกว่าถ้าเรายังเสพกามอยู่อันนี้ไม่ดีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเรามีความยินดีในกามจิตน้อมไปในทางนั้นมากเข้าเนี่ยเราจะเริ่มผิดศีลนะเราจะเริ่มทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นขโมยของนะผิดลูกเมียเขานะลักทรัพย์ฆ่าคนเพื่อหวังความสุขทางกามไอ้ที่มันผิดศีลเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากชุ่มอยู่ในกามจิตใจชุ่มเละหนืดถูกรัดรึงอยู่ด้วยกามไม่กามวัตถุก็กิเลสกามละอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างมันจึงทำผิดศีลเพราะฉะนั้นถ้าเรายินดีในทางกามมากเกินไปนั่นจึงกระทั่งทำผิดศีลอ้าวนั่นไม่ดีละแต่ถ้าคุณยังเสพกามอยู่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ให้อยู่ในกรอบของศีลพระเจ้าจึงบัญญัติเรื่องของมรรคนั่นคือเส้นทางที่ให้คุณเดินตามคือเรื่องของศีลว่าถ้าคุณยังเสพกามอยู่ยังโสดาบันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นโสดาปัตติมรรคหรือโสดาปัตติผลแต่คุณยังเป็นคารวาสอยู่ก็ยังมีลูกมีเมียนะยังมีสามีภรรยายังไปทำงานยังยินดีทองและเงินยังยินดีความสุขที่เกิดจากการมีบุตรบ้างการใช้สอยของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาแต่ว่ารักษาศีลได้และไม่เสพทางเสื่อมนะคนที่เป็นอย่างเนี้ยดีมากแล้วครับพระเจ้าบ่ะนะดีแล้วแล้วถ้าเราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปเราก็ทำได้โดยการที่ละกามให้มากขึ้นเสพความสุขในภายในให้มากขึ้นนะเห็นความสุขที่ประณีตมากขึ้นแต่จิตมันก็จะโน้มเอียงเทเอียงไปในทางนั้นบางครั้งมันยากท่านผู้ฟังในการที่ เราจะเห็นความสุขที่ลึกขึ้นไปเหนือขึ้นไปด้วยใจที่ยังยินดีอยู่ในกามชุ่มอยู่ด้วยกามเหมือนกับคุณที่เอาไม้ยังสดอยู่อย่างเงี้ยหรือไม้ที่ชุ่มน้ําเปียกน้ําอยู่เนี่ยมาจุดไฟเนี่ยไฟมันก็ติดยากความร้อนที่จะเกิดปรากฏมันก็ยากที่จะได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตเขายังชุ่มอยู่ด้วยการยินดีอยู่ด้วยการจะให้เขามาพอใจในความหลุดพ้นมรรคผลนิพพานอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยมันยากนะพูดกันจนปากเปียกปากแฉะคอเป็นเอ็นเนี่ยโอ้เหรอๆอย่างนั้นเหรอไม่รู้เรื่องหรอกนะพูดคนละภาษาอะไรที่เขาทําดีอยู่แล้วให้เขาตั้งจิตไว้ตรงนั้นนะทําสิ่งที่เขาทําดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะพระพุทธเจ้าสอนไว้เลยโอวาทปาติโมกข์จำได้ไหมตอนนั้นประกาศศาสนาใหม่ๆนะมีพระอยู่ 1,250 รูปนะทิฏฐิอะไรต่างๆในอินเดียก็มีเยอะแยะศาสนาเขาก็มีอยู่แล้วตั้งกี่ศาสนาล่ะโอ้62ศาสนานั่นนะนะจะไปประกาศศาสนาที่63โอ้ยก็ไปแข่งกันอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแต่ว่าอะไรที่มันจะลงกันได้เข้ากันได้เนี่ยก็บอกให้ภิกษุเนี่ยกล่าวอย่างนั้นพูดอย่างนั้นอะไรที่มันจะลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปพูดอะไรที่เขาทำดีอยู่แล้วเออดีอะไรที่เขาจะทำให้ดีขึ้นได้เราก็แนะนำตรงสิ่งนั้นแต่ที่มันใกล้เคียงกับที่เขาจะทำได้คนอยู่ปทุมธานีแล้วจะไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยไปบอกว่าเชียงใหม่มีเป็นเมืองอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยเขายังไม่เห็นภาพหรอกท่านฟังนะจากปทุมธานีบอกให้เข้าไปอยุธยาเนี่ยเออมันค่อยเข้าท่าหน่อยนะว่าอยุธยาเป็นยังไงอ๋อไปตามทางนี้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวคุณก็ถึงอยุธยาอันนี้มันค่อยฟังรู้เรื่องเขาก็จะเก็ตได้เขาก็จะมีความเข้าใจได้แล้วถ้าสิ่งที่เขาทำดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราบอกว่าไม่ดีไม่ดีคุณทำไม่ถูกก็มันดีอยู่แล้วเราจะไปบอกว่าไม่ดีเนี่ยไอการพูดการจางเรามันก็จะขัดแย้งกับสิ่งที่เขาจะเชื่อได้รับได้แต่พระเจ้าส่วนใหญ่เวลาเทศแสดงธรรมเนี่ยก็จะใช้หลักการนี้ในที่ว่าอะไรที่พราหมณ์หรือคฤหบดีคนนั้นเขาทำดีอยู่แล้วแต่ต่อให้เขาจะมีส่วนไม่ดีบ้างเช่นความเห็นที่จะไม่ถูกนะหรือว่าบางทีจะมาค้านพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระเจ้าก็แก้ไขเฉพาะส่วนนั้นนะส่วนที่เขาทำดีมาแล้วบางทีอาจจะมีการฝึกสมาธิอย่างดีอันนั้นก็ส่งไว้คงไว้ให้เขารักษาไว้ลักษณะนั้นการสนทนาของเรากับบุคคลประเภทนั้นก็ไม่ทำให้เกิดความบาดหมางกันนะแล้วก็เขาก็จะได้ความรู้จากสิ่งที่เรารู้แล้วมากขึ้นด้วยนะเข้าใจคำสอนของพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นด้วยนะมันเป็นไปตามทางนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ไม่มีอะไรยากบางคนอาจจะยังไม่ได้ถึงจุดที่จะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ให้เขาเข้าใจสิ่งที่เข้าใจได้แต่ธรรมะของพระเจ้ามีเยอะแยะมากท่านผู้ฟังแต่มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเคยบอกข้าพเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับเอาบิ๊กซีแมคโคโลตัสบวกกับเซเว่นอีเลเว่นมารวมกันไว้มีขายหมดตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบไม้จิ้มฟันก็มีนะเราเลือกใช้ส่วนไหนก็ได้ที่จะเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเอาตรงนั้นมาใช้บ้างตรงนี้มาใช้บ้างเอาเรื่องเมตตาบ้างเรื่องศีลบ้างเอาเรื่องง่ายๆการดูแลพ่อแม่บ้างเอาเรื่องการทำความเพียรบ้างเอาหรือจะพูดเรื่องที่ลึกซึ้งเหนือขึ้นไปมรรคผลนิพพานการปล่อยวางวิมุตติสติหลุดพ้นก็มีหมดแต่ให้เลือกใช้สิ่งที่ถูกต้องกันแล้วกันในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านฟังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆที่จะสื่อสารกับทางรายการนะส่งมาในที่ puredhamma.com puredhamma.comนะหรือส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในวันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร